ลาวิลาวิเฮ้ยลูกคุณน่ะลาวิลาวิเฮ้ยลูกเล่นเกมจ้องหนูยี่เปล่าเขามีบารียาวนี่ด่าเลยเปล่าเขามีอะไรตีบุกตายไหมจู่เย่เมียวฮะเนี่ยสาวพยาเสือหงส์จ้องหนูในนี้ทำมือเซนมารุปันนิตาตุกิสายน่ะเปียลาตุกปรายน่ะตุอีตงตุกตุกทุกปฏิบิอจิงหัวเจวีบางยี่ห้อยานายละก็เสียยานายอีกระทารมุยอเสียมาเกี่ยสิกาจุดุเมียวเอเปล่าบ้าเปล่าเสียมาเกี่ยสิเอ็นยี่รอปุรุษยังทว่าพิเศษ อาชีพมาเกี่ยสิกาจุดุเมียวเอเปล่าบ้าเปล่าเสียมาเกี่ยสิเอ็นยี่รอปุรุษยังทว่าพิเศษอาชีพมาเราตัวเบเร่เอริเชนซานีมาฮะปุรุษยังทำเช่นเดียวกันนี่น้องน้องเสียมาเกี่ยสิเนี่ยตัวโอเจนีบีซานับปิโซรามินิทันซงอาจวามาซานับปิโซรามินิเอตมีรอปีริซานาเนี่ยอายุงาวากูมาเต็งสี่เนี่ยเว้ย เตียงเนี่ยเตียวชิจัยจับอยู่สานับยี่สระเบียนี่มันดีอ๋อเฮียมันด่าโจ้กันนี่ชัดอยู่ที่เบียบีกันนี่เต็มชัดจุดบ่มาบีเชื่อหน้าอันนี้กูติดที่สิทวีลากันยาอ๋อ โจ้เราเสี่ยวเหรอจ้าเสี่ยกล้องหน้าเบียบีเอรี ข้ามาเอ็มมันด่าทุกสานเนี่ยลุงยูดมีกูด้วยเรศเว้ยเอรีลุงยูดีกูโอ้โจ้ด่ากันหรอนัดมีดมีอาโจ้เลยตรงนั้นรีลูกโคเลยวันนี้มาโอ้โจ้ดีเลยบีอ๋อเอรีเบียมาฮะ อาชีพสานีมาโก้เมียนี่เมย์ไม่ใช่มันนี่เนาะอ๋อสวยละมีเลยอ๋อดูเล่นดูจริงๆตัวเมียหลานเนี่ยทุกสุดเลยตีริสานาเมนนี่กูตั้งกูจังสีดูรับบ่ฮ่าอาชีพสานีมาก็อดีตสาวเลยอ๋ออาชีพสานีมาเอ็ดรีดากูเลือดหายเลยตีริสานาเมนนี่กูขอบีเช่นตรงนั้นไปก่อนเนี่ยดูทบีกันจ้าเลยฮ่า ฮู้ละ จ้าวิเมย์ตีริสานาเมนนี่เวลุบีอาชีพสานีมาฮ่าตรงรีเพียงมาเลยเท่ามา ยังหงุดหงิดเลยอ๋ออาชีพสานีมากูชิบุเพียงมาอันยมยมมีเสื้อบีเมย์ไม่ยากเลยสมมาโทษะถ้วยลมจีโร่อาชีพสานีมากูตัดบีเป๋อืมเอรีอาชีพสานีมาฮะจะเส้นหน่อยเบียอ๋อมาพี่ไหนนะเบียฮู้เด็กกูตายไหมตีริสานาเมนมีเลยโอเดนีบีมาเบียงเว้ยเบียงเล่มาเบียงนั่นเลยต่อมาบีมีเอาไว้ชิ้นหนึ่งเลยเท่ามาเว้ยตาหูจ้าลีเดียวกูมือพ่อแกบี เอรีได้ยกจานเลียเส้นเต็มลากันเลยเอ็มยูฮะจุดเส้นหน่วยเบกุตายไหมขมิ้งก็เบลูเอท่าท่านเนี่ยเบี้ยนี่ได้เลยกูนั่นด่ะฮอรีจุดเต็มจานเลยมาเจ้าเย่สวยเรียนมิวสิกดีอารมณ์เย่นามเองเนี่ยตีริสานาเมนมีลียี่ตาท่าเร่ตรงนี้เบี้ยมาเต็มอยู่ตัวเร่เมียบุที่จะสีเด็กกูตายไหมเอร่าเจ้าเย่ตาลีกูขมิ้งทิ้งเป็นสองชั่วปีเจ้าตาเด็กนั่นเส้นงานนี่ตีริปีเรนี่มาที่จุดเต็มจานกูเพิ่มบีเพิ่มมาอุลละสาชีไลบ้า เล่นจ้าลาบาร์ดลาบาร์ดลาบาร์ดเล่นจ้าเล่นจ้าเอ็ดาเบ้มาวันน่ะเมื่อพี่อาบีกันนี่มาอามิโอตุมีเตียวกันลาคอเรสูบีดีด้วยระเบ้กูเอ๋ขมิ้งเสียวงเย่ซีซ่ามาด้วยลิปยาบีดีเรลูกพี่โอ้เฮ้ยจุดเด็ดอะไรอยู่พูดยาว มาวันน่ะเด็กเลดีนี่สู อันเดนั่นเสียงงานเนี่ยดีนี่บีบีกูเว้ยมาวันน่ะเด็กเลดีนี่สู้อันเดนั่นเสียงงานเนี่ยดีนี่บีบีกูเว้ยมาวันน่ะเด็กเลดีนี่สู้อันเดนั่นเสียงงานเนี่ยดีนี่บีบีกูเว้ยมาวันน่ะเด็กเลดีนี่สู้อันเดนั่นเสียงงานเนี่ยดีนี่บีบีกูเว้ยมาวันน่ะเด็กเลดีนี่สู้อันเดนั่นเสียงงานเนี่ยดีนี่บีบีกูเว้ยมาวันน่ะเด็กเลดีนี่สู้อันเดนั่นเสียงงานเนี่ยดีนี่บีบีกูเว้ยมาวันน่ะเด็กเลดีนี่สู้อันเดนั่นเสียงงานเนี่ยดีนี่บีบีกู ကျွန်ုပ်ဤဖခင်အရှင်စံနိမာကိုမြူဆွဲဖျားယောင်း၍ကျွန်ုပ်ဤမိခင်နှင့်ကိုယ်ကွင်းစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဤဘဝကိုဒုက္ခလှလာကြီးရောက်စေသောဘယေမာကြီးတုံတရီအားဤကျွန်းတက်တာရဲ့ရှိမြေပုံရသွား၍လက်စားချေရစ်ပါလေအကျိုးပန်းသူသည်31ဖုံမှမလွတ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်သောသူများဖြစ်ကြပါစေသာ ဒါနဲ့ဒီမြက်လက်စွပ်ကရောက်ွ ယ်ဟောမင်းကျွန်တော်ပေရွက်တွေထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဟောတွေ့ပြီတွေ့ပြီပါတယ် तोंदरी भये माजी आ ले साचे दूरा चनो तो ये मीगें जी तेरी साना मेनमी ले वो यरना आ वे पाली के माँवना मैं होला हो गया उली मैं हाँ तो वे उली तो वे चनो ने टाइम लगा दूँगा वे आंगा क्या जा ए मैंगा ले ती भामिया बोनी तो लामा मरी वे को हाँ तो जामा उली या तो जामा निजामा उली है चनारो लोग तो बाम रूठाए मुगले मैंगा बन्ने भी अच्छा ना नहीं हो पर मचा ना बाबू तो मैं इतिहास लूने गुयो टायो का यो लपोए ढाड़ों माँ ले मखां मुझो ये मैंने नहीं जा लोगा माली खुईगा माँ सेमिये ने दे दे गुआडी ला तुम्हे उली बाले गुआ चुनाव युरे मैं माँ हा स्वेजी म्यूजिक का पिया में युदा यंजी तेमो या में छो या में लाया में पचान सिया में अभी उसे या में उपमा चौकी खाई तो ले वा वे ने मैं भी उड़ा किया मैं लो कोई दरवाज़ा ने चौकी कहीं लो लू मैं मियो मैंने लाह तो मिली ने हाँ उपमा बियोया है मशीन ठेका लाओ ठोपा तो गुस्सा जेना ने अटूटू बैगो जमे जमे उली चौकी कहीं लो चुनाव याँ युग्या में उली ना चौकी कहीं लो मैं मम्मी आ मियो मैं लो कोई मियो तथा मया भूगा ओ ना पैसा रे मई मा को मई अगु से दवा को अगु से दवा काम आ भी काम आ भी काम आ भी ना फी का रो डाबे तंगे जे पैसा मा होवा मैंने पैसा रा बदु ने ओ ताना ने ले क्वा मैं ने कान काऊ लो मैं वको सोक को फि मलो ए एला ब्यो रा बो अगु गा उले गा सिन ला भी सेन अभी सुरोग नहीं जाले एम शिव सास जाले एम शिव तंगे जे मपुवाने तंगे जे हाँ मपुवाने मैं गाने लाइव ला अपहले हम आरु पाय में निया करो हाँ ये मापी मियाँ पाय चिंताऊं ढाने डीपे पीछा मासी है भैया माँ ओचुडे टाइम जी ठुवे हाँ निज़ा माँ चिंताऊं ढाने डीपे पीछा माँ भैया माँ ओचुडे निज़ा माँ अब बात है भी मम्मी बाबू मैं यूनियन निभला हूँ ना ओ दुखा हुआ है ये माँ पी मी बुमा को कबाब मी बुमा बा पे माँ माँ माँ पाती है टाइम भी बु मैंने गाने तो आ मारे आउट है हे ना माँ मी बुमा ने टीचर सी ना तो आ में सुई अपोट याद लू मैं उनका खोला है निभो टाइम बु साबु तबु सीज का रिचारो ओहो डारु आलों ना टावन जी बारे आउट है ओके ओके ओके मैं टाइम भी को यूं दी चीजे मैं यूं दी फिजी बोली ना भाल लड़लो मैंने निये सान नेताओं ने यहाँ पे के पता चुप आह ने हुआ मैं ना इंगा साउंड ना ये चीजे लुटिया को तो नुक से लाइव में काउंट मी बना काउंट काउंट मैं इंगो ना तो अभी लगा सस साउंड में अब ढेंढू रो हाँ साइंगोलू छुमो याद ला मयोवे ये मसाइ चाहिए ना सीटू ले आ मावे मुझे भी सुन ना भाम सुन ना लूँ मैं ओके ओके मुझे मुझे मुझे मुझे मत तो आलू में भी भूला मांगे मत तो आलू पी मत तो हमें नहीं बा जोली माँ मैं कोई नहीं हूँ मैं कोई नहीं हूँ मत तो आये मत चलो बा जोली जो मुंह पे कोई नहीं बा जो ने मुंह प्यार लाने लेट जा रहा बो माँ बाकी साने बेहु तो हम माली माँ माँ नू अम्यू नू ये कोटी का प्यार से दिन ही जो बा जोली माँ मत जाओगे प्यार ना मारा माँ ने तू माँ तंगे जी कौन दे मार लाई मारा पीड़ोली उली ताई में ले माँ इमा नहीं क्या मैं उसा माँ वाने चौये ते बा ते ना माँ कौन दी ने माँ ने अब ठेटो मालाई हो दे जो हो दे माँ ने कौन दी ने अब ठेटो मार माँ ही यो यो जो ये कुछ जो बोले उमाऊ तो आवा เนี่ยนั่นนี่นับไปสู่รอตัวเยี่ยงสุยนับไปเลี้ยงเราเสียท้องสิบีอ่ะนี่บ้างสิทีมีจุดที่มีเสียอยู่ท่าเรือมือดิวจำไม่บ้างไหมอ่ะก็รู้ว่าจะน่าจีเลี้ยงพี่สาบ้างไหมจุดใจบ่อรอจุดไม่เสียไม่ได้เนี่ยขมิ้นขมิ้นรู้ลูกสุยจีมีจีเนี่ยมีโอ้เมนเวอร์อ่ะจุยไม่สั่นไหนลูกแต่ตีขันยาเลยสู้เลยนั่นเป็นสู้อ่ะสู้ว่าละบาดเลยอ่ะเสียชาบ้างทีมีจุดตัวเสียเนี่ยลูลูนี่เลยลูรีบ้าง แต่ทีมิ่งเว้ยมาสั่นไหนลูกเสกกว่าข้ามเอซ่าเสกข้ามเอลูซารีบ้านยาเสกช้าซะหนอพี่อาพี่อาพี่บีโร่ไม่มีรู้เลยแต่จริงอะสวยมิวรีเอเล่เสกกว่าเราหนิจริงจริงเว้ยพี่บีเบลูมาชั่นเนี่ยมามาบอกกูแต่บัวสิบีอาเล่ พี่เนี่ยไม่มีเสียบีตีไหนเนี่ยโอ้มาเป็นลูกหญิงกองกลิ้งมาเป็นลูกหญิงกองกลิ้งไอ้เจ้าไม่ใช่เจ้าหรอกเนี่ยเจ้าไอ้เจ้า ฮะเจ้าเจ้าจีนอกมองมาบีดอกล่ะพ่อพี่ใส่แม่จีนี่อะไรลูกตัวชาจีนั่งมองแกได้พี่เจ้าไม่ดูเลยชีชีชีเอาเอาบาร์เลยเอาบาร์เลยเอาเดี๋ยวมาทับพี่มองมองลีกูกูไม่น่าเอาอีกูไม่น่าเอาอีกนะวันนั้นเจ้าไม่ดีบุลีจ้ะวันนั้นเจ้าเนี่ยกูเอ็ดตัวละต้องนี่เราสีตัวพี่ จะเนี่ยกูวินาเนี่ยไล่ตัวอะไรสู้เอาบาร์เลยทำไมวันนั้นเนี่ยจะนอนไล่บีรอกาเชื่อมีมือชีเลยลูกกูลูกมาจีบว่าผู้สาวกูจะนอนที่ลูกจะวันนั้นเนี่ยมาไล่เพื่อนเนี่ยมองยังกูเส้นบีรอกาสีฟ้าเลือดอยู่บาร์เลยแต่ในการเนี่ยตีมันก็ตามมันก็ชนะจวนอีบาร์เลยกูหัวหน้าเดียวโดตีมีอะไรวินาไม่ตีอยู่สิจะนอนเลยดีกว่านี้กูเล่าสิเนี่ยเปลี่ยนยาบีมันนี่ละกูจะเปลี่ยนมาเปลี่ยนมีอะไรวินาดีอะไรบาร์เลย สิ่งมันก็ไม่ได้เจ้าเย่สิ่งมันก็ไม่ได้ที่แค่เบี้ยวรับบ้างท่านเจ้าคือยังมาใส่เจ้ากูสกัดกูจะมาเบี้ยวยาสิละเจ้าสิเบี้ยวว่ากูนี่ป้ามีอะไรอีเจ้าจะน้องกูสกัดกูเบี้ยวหรือไม่ล่ะสิเจ้ากูจะน้องชิดเดียวเบี้ยวรึงอะไรสิเนี่ยจะมาเส้นตันจะมาดูลูกมาชิดยาสิเนี่ยสุราดีมั่งสิ กูจะมาเด็ดแต่ไม่เป็นอะไรเสียแต่สาวลูกมาโกงเนี่ยเอาชีริงเวรีชนะเนี่ยพี่แต่จะมุ่งเจาะกูจะน่าเชื่อหรือเล็ดทักกันพี่บ้าหรือเปล่าคนทำยาดีละเจ้าจิมาจิมาหาลูกเสียงลูกอายุเอ็งกับพี่สิมาหูตีละเจ้าเนี่ยเจ้าเส้นตันเนี่ยมันยี่เดือดหรือละเจ้าเจ้าทำไมจิมาโกงนี่โอเคสิ่งที่จิมามาเชื่อหรือดีสักพี่คนนี้ จิมามาชิดตัวสีเลยสุราชิมตีอยู่ไรตีบาปก็ลาจอยตีบาร์เอ้ขมิ้นชิดตัวกูว่าหน้ามันก็สองจีริกาจะน่าตีเลยแต่เมื่อกูเล่าส่วนเองกูน่ากันดูเป็นมาดังสีดำมาไม่บาปุใช่เจ้ากูจะเกิดชิดเด็ดส่วนเลยกูรู้ตัวเนี่ยกาลามา 这看老着那对不高那不 对吗高行姐被妈的地位地的路今妈来的大位宝地今妈也这样跟我老卑微的母现我这次要楼啊这么见到我对了 高明高明高明高明妈这男人呢这他跟卑微叫 哦是啊多多啊别啊这点路啊那个高明 不是啊啊别啊都不想比了个这他的书啊龙南的话都要把他叫就那叫我们呀妈妈的妈妈帮他们要叫吧 是是啊你 那没叫不用那是看表你了嘞 好好不吧啦不加码的呢 哎哎 就那我妈咪的了就那我的妈咪妈咪就那那叫你啊叫你爸爸就那丢加码你的什么呀是啊乌鲁里也都一样嘛 嘿他说毛昂的满里啊叫过来呢我做鸡窝你了呗 好吧嘞好吧嘞啊我就那样的话我那边嘛带东西吧嘞我一边说你的意思是嘎嘎东西吧嘞啊我就那西来的路上嘎子我一打嘎把马的那些你把西吧嘞 哎哎鸡窝吧嘞鸡窝吧嘞嘿的咪嘿的有这些口音嘞鸡 窝吧嘞鸡窝吧嘞那你关系比你呀ကျွန်တော်ကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဝင်လေးတစ်စိတ်လောက်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လေကျုပ်တိုက်ကိုသိမ်းရလိမ့်မယ်ဗ ျခင်ဗျာကျွန်တော်တောင်းမှပြစီဦးတထင်းမင်းရဲ့ အာမဖြစ်နိုင်ဘူးဦးထင်ပေါ့ခင်ဗျားတိုက်ရဲ့ကာလာပေါက်တန်ကြီးဟာနှစ်သိန်းခွဲပဲတန်ရခုကျွန်တော်ရဲ့ငွေကအတိုးရောအရင်မှဆိုရင်နှစ်သိန်း6000ရှိကျုပ်ဖက်ကတော့1000နာနေပါပြီဦးထင်ပေါ့ဒီကြိမ်တော့ဗျာကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့စမ်းပါ อ๋อเดี๋ยวๆอังกุเอ่อใส่ละกัน อ๋อดาๆๆหมองยิงอ่ะ ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝှထင်ပေါ်ရဲ့တူရင်မှာ ဟုတ်ကိစ္စက ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးကနေပြီးတော့ကအန်ကယ်ကိုပေးရရှိတဲ့ကျွေ2,600ကိုကျွန်တော်ဦးလေးကိုစားပေါ့လေကျွန်တော်ကပဲဆက်ပြီးပေးလိုက်ပြစီ ဟင ်ဦးရဲ့ငွေ2,600ကိုမနေ့ဖန ်ဟုတ်ပြီ 2,900တိတိဘာမှသွားထုတ်ပါအေ း နော ်အေး ကျွန်တော်ချက်ကြီးပြလိုက်မယ်အ ေးကွာကျေးဇူးတက်ကင်ပါတယ်ကွာ ကဲရောက်ဦးလေးဟောင်းချက ်ဟောအေးအေးဦးထင်ပေါ ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ပြောမှဆိုမှရှိတာခွင့်လို့ပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ဟောဒီကတထည်လေးကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုအောင်နော ်မောင်နေရဲ့ကျေးဇူးကိုဦးတက်တက်ပါဘယ်လိုစားအမှန်တော့မသိတော့ပါဘူးကွယ် မလိုပါဘူးရဲ့ ထမင်းလေးပါလေးစားပြီးမှပြန်မလာမောင်းနေ ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီညစာကိုရန်ကုန်ကိုလေးပြန်နဲ့ဆင်းပြီးတော့စားဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်မနေ့ကမှလေးပြန်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့ကဥရိအိမ်မှာလာပြီးစားပါမယ ်ကိစ္စကတော့မပြောမပြီးမတီးမပြီးဆိုတယ်လို့ပြောရတော့မှာပဲဥထင်ပေါ ်ပြောပါခင်ဗျာပြောပ ါဥထင်ပေါ်တော်မြတ်ခက်တို့ရဲ့သမီးကြော့ကီခိုင်ကိုကြော့ကီခိုင်ရဲ့တငယ်ချင်းတထီးကလေးကျုပ်ရဲ့မောင်အောင်တင်ကလာရောက်တောင်းရတဲ့ကိစ္စပ ါခင်ဗျာဒါနဲ့မောင်အောင်တင်တယောက်ဘာလို့ပါမလာတာလဲခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့သူကိုစားသူစာရေးပေးလိုက်ပါတယ်ကဲရော့ဟောဒီမှာဥထင်ပေါ်ဖတ်ကြည့်စမ်းပါဦ းအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ဦးလေးဥထင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်မလိုက်လာခြင်းအကြောင်းကတော့ဖြစ်ရင်ငွေ2,900ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးအာနာနီမှာဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ခိုက်ခိုင်ကိုရှိတဲ့စီစဉ်ကုန်အပ်ပြီးဦးနဲ့ဒေါ်တော်ကိုအဖေလိုအမေလိုမှတ်ပြရပါဗျာအောင်တင်အ ဲမောင်အောင်တင်ဟာငါတို့မျက်စိရှေ့မှောက်မှာကြည်လာတဲ့ကလေးပဲရိုးသားတဲ့တောက်စားပြော့ပါကင်းတယ်ကျိုးသားလို့ကျိုးစားပြီးကြီးပွားလာတာကတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူ းဘယ်လိုလဲဥထင်ပေါ်ဘာလို့များစဉ်းစားနေတာလဲဗျာ ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မောင်အောင်နေနဲ့ဆိုရင်သဘောတူတယ်လို့ပြောလိုက်ပါခင်ဗျာ ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဗျာဝမ်းသာလိုက်တာ ဘယ်လိုလဲကျော်

ชอบลูจีลูจีลูจีอ๋อบลูจีเหรอก่อนเลยโอ้เตยอ่ะบลูจีแน่ก่อนนี่บาบลูจีมันไม่ใช่หรอกก่อนนี้น้ามาจุดเดียวเท่สิดาบ่าชอบชอบกูดีอ๋อมาดีบ่ก่อนนี่ก่อนนี่มันเนี่ยอะไรบ่ก่อนนี่มันเนี่ยอะไรก่อนนี่กูตรุละก่อนนี่จ้ะพี่ลาก่อนจ้าวดิจ้าวดิจ้าวดิโอ้ก่อนนี่ลาบ่าก่อนนี่ไอ้จ้าบ่าตุเกยย่อๆยีตะคั่วต้องไหนเนาะเนาะต้องไม่ต้องไหนจ้ะ โอ้ดอยเสียงก็เปลี่ยนละเนี่ยไล่ตาจ่อเดียวมวยดีบ่ล่ะเอ้กวยเสียวันนี้ก็รอจ่อดีเนี่ยญาติมวยไม่รู้เปล่าล่ะเบ้ถูกล่ะดาเนี่ยมาอ๋อดิฉันไม่ซาพี่ล่ะอ๋อซาพี่ว่าพี่ดอยแกดอยเป็นมันล่ะยอมมั้ยแกไอ้เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเนาะดิเอ้กวยเอ้ๆ อ้าวนี่เป็นเราเฉยๆดีกว่าเป็นเราเฉยๆดีลาลาลาลาอ้าวนี่ฮ่าๆๆๆๆอ้าวนี่อ้าวนี่ฮ่าๆๆๆลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา

ตัวจริงอะไรเลยตายตัวอ้าวไปดีอะไรกูตัวตีอะไรลูกอะไรอ้าวมีอะไรไปไหมไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆมั้งลูกสุสานเนี่ยนี่เนี่ยเราตัวกูตัวเป็นพี่บ้างไหมเออมาจ้าเสียบ้างบุตรอ่ะพี่เราเพื่อนเราคิดกันลูกลีทำมาเสด็จอีกอะไรเอ๊ะแค่ไม่ใช่หรอกบ้างไม่มีจิตใจเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนมาสุดเลยก็ที่แบบพี่เนี่ย ฉันต้องนั่งจ้ามาตรงนี้เบี้ยมาอุจจุดเต็มปีกูมาตามมาตัวใหญ่สิฉันด่านายจ้ามาชีวิตเนี่ยเป็นยังไงตาวตาเป็นแบบนี้เกต้ามิมิที่เราด่านี่เรียกจ้าเรียตัวจริงหลับอะไรส่วนมิมิมาด่าเราเบาเกินมาทำอะไรทำมิมิ ก็เพียงเดียวเบลูไปโยกันเนี่ยตีเรศราวตีเจนเนี่ยใส่สันนักเปลี่ยนเปลี่ยนมาจิตัวอ่ะพี่เราก็ตีร้านเนี่ยกูเนี่ยก็เลยลูกจีเจนทั้งหมดทุกท่าจะไปมาละกูเปลี่ยนร้านเนี่ยเลือดจะจะรำมาปอตอนนี้ตีร้ากูก็ไม่ยอมลงชิวมาเลยมองเนี่ยทั้งพี่เนี่ยมองตีร้าชิลุมาคุ้นไหนหนูด่าร้าบ้ามองเนี่ยกูเลยตีร้ากูมาชิลุมาหุบปากกูตีร้า กูตีร่ากูพลังชีเดียสุดละตีร่าตีจงมาตีมาเลยมองมองเป็นนี่ตัวมาเลยแต่เพคะแต่เพคะชินแต่นางกูที่มันเนี่ยกลิ้วตัวไหมจีซึ่งพี่วีน่าสิมาชินจะมาเรื่อยเรียนจีดีกลิ้วอยู่ดูเสียยอดจอมามูแทงกงกับบ้านยาปัจฉาวาชินนี่จะยังทำอะไรชิ ฉันต้องนั่งหักกันอยู่นะเจ้าต้องมาแล้วฉันต้องทำอะไรบ้างฉันต้องขี่ตัวเดียวป่ะ โอ้ไม่พาตาขี่ตัวมากระดูกไปยิ่งดีกว่างาเบี้ยวตลอดเลย ฉันต้องมาปาร์ตี้สิเดียว ขมิ้นรู้กุ้งไปยังเจ้าหน้าที่เสด็จตัวรถตีมาเลยเราบอกเนี่ยสาบุตรบุญเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาเลยเจ้าหน้าที่มาเลยเก๋ว่ะเบนเน่เลยกูรู้มาเล่าตลอดชีพละไปก่อนเลยไม่กล้าไปกล้าเลยตาหน้ามันขยี้ไม่รำไม่ตัวดูเดียวดูข้าวยังไม่รู้แล้วไปจิ้มในไหนมึงจ้า จิ้มเนี่ยแค่กว่าแค่กว่าแค่กว่าโอ้ยโอ้ยไอ้กองเนี่ยบีบีบีไอ้กองไอ้กองมาโน่ไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาไล่ก မဖြစ်ဘူးကိုကြီးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီခြေောက်ကအနာကိုဆေးထည့်ပြီးမှအကူကြီးခြေောက်တက်တာရအကူကြီးတွားကျင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လိုက်ပို့လိမ့်မယ်ကဲအကူကြီးထားထား ပြေပြေပြေလို့ပြေလို့လာတာကို ပါအလူလေးမုံလူကခမရပါဘယ်လိုဖြစ်လာကြတာလုံးကွယ်ဟဲ့ဟင်ဒီတော့ညနေမှာလေဖူးလို့ရောင်လို့ခြေထောက်မှာလေ ื้อฤเน่บ่ล่ะพะยาพะยา หุบหุบเด้บ่พอดีกูเมื่ออูตั้วได้ตอลามาลูซู3รอบก็วายบีอนายขึ้นนี่ลูกจนวนเกลาเกลาบ่บ ่เอ้อีกวยกั่นอีหลูหลูนี่หมอหลูล่ะเน่ตื้อหลูดาบ่เด้หลูนี่เมื่ออกูจี้กูเมนเป้ซี้แท้ปิสู่ไล่อูกวยอบบี้เสร็จแล้วอูเมนเนาะโอ้ดาเนี่ยมองจ่อมองอ่ะอีม่าก็นี่เดี๋ยวเวรหน่อยบะมาตีหยอกพะชิ้นตองดายต้อจูอ่มจ้าได้บ่าลูกหยอกหล่าหาดอกวย ถูกแก่พันฉันเอาพะยายันหม่อมมาไปสั่นจ่อมาฉันน่ะแต่เชตู้มาฉันเอาพะยาตีซุบปี่ได้หน่อไปอเผ่ได้อยู่แล้วแม้မြမပြီမြောက်ဖျားချင်းတောင်နန်းနဲ့တိဘက်ပြည်ချမ်းမှာတုံတရီလို့ခေါ်တဲ့ဗင်မအုပ်ချုပ်တဲ့လူရိုင်းတိုင်းပြည်တွေရှိတယ်လို့အတိအကျမြေပေါ်နဲ့ရေးသားညွှန်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်ဗျာ ဟမ်ဒါနဲ့လူလေးမောင်ကျွတ်မောင်ရဲ့အဖေကဘယ်သူများပါလိမ့ ်ကျွန်တော်အဖေကဥအောင်တင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာ ဟေ းဗျာကျွန်တော်အဖေติเมียติณีหลุดละบ่ะไ ม่ไม่ติบ่กูเว้ยไม่ติบ่ไ ม่ติบ่ล่ะบ่ะอ๋อจน้อพี่เอหมู่เนี่ยแม้เปญมาอุชุบแต่หลุยังไต่ปี่กูญีเล่มองกะกูขอตอกกินผิดบ่ล่ะบ่ะ บ่ไม่ผิดกูบ่ผิดกูติสสาไม่ရှိเดอ่องเดียนเนี่ยต้าบ่ะอ่องเดียนหลูเว้ยติสสาရှိมาปุ๊ก ๆบ่ะนี่เล่หลุซะกูขอทักเป็นปิ่มมาล่ะบ่าเ อบ่าอกูอีกูจ่อมองเนี่ยฉันโหไล่ขึ้นอยู่อ่ะบ่าเอเนาะบ่าถูกป่ะแหละบ่าเออื มงาบ่าลุติน่ะเลยอองเดียนอ่ะปัญญูจีนเมษวยปอมาเลยลอกะโซไต่ติสสาลงว่าไม่ရှိတယ်ดูเตี่ยวเอเลยมองจ่อมองก็တော့ดีหลุหลุซาเนี่ยปุ๊บไม่ทีมมาอูပြီးတော့ငါသားဟာလေတုံတရီဘယင်မအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်သွားတင်တယ်တယောက်ငါယုံကြည်တယ ်အဘထက်လဲမှမလားပါ အေးထက်ရတာပေါ့ကွယ ်ဟာဝန်တာလိုက်တာပါရဲ့ဝန်တာလိုက်တာ တုံတရီဘယင်မကြီးခဏချင်းညံ့လို့လှပါတယ်ဆိုရဲရှင်စံလိမာရဲ့အညိုးနွယ်ဆက်64ယောက်မြောက်ကျုပ်သားမော်လူလှလာပြန်ပြီပေါ့ဗျာ นี่ลีมันไ ล่ยา ตะหนักกูหมอดินาย เอาเว ้ยโดดตรอว่าดิใต้มาเด้เนา ะกูใส่ชะบากูอีกูจ่อมองอ่ะ นี่ลี ครับยา โอ้โหวูท่านชิเลยสังก ูอืม จับๆยีมีเนี่ยตองบลูกองนี่เนี่ยไม่ดูไล ่ฮ่าหุบไล่ดิกูอีอ่ะตองไอ้ปงกระดานนี่อ่ะแหละจောက်เสียยีเนา ะอีกว่าจ๊ะจ๊ะไอ้นี่บลูกองตองกูจ่อราเนี่ย ဟုတ်ကဲ့ တုံတရီပြင်မအုတ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုရောက်တယ်သူအခုအဖေမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာမြေပုံနဲ့အတိအကျပါတယ်မင်းကကြီးလေးပြင်မလာပါဘောကောနော ်ဟုတ်ကဲ့ ကိုရှင်နာကဂူထဲမှာဝင်ချက်ပြုတ်စားတော့ရအနာယူကြတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီ းကဲလာလာမင်းကြီ းအောင်လိုက် ยาน่าเราน่ะบาดานี่แหละกว่า ฮะพูดเลยกู ด่าหลูดานี่เนี่ยบงดานี่เว้ยกูเนี่ย นี่ดิ ยา ตริบุรีอ่ะเนี่ยตั้วหนอง สึกชา บาดานี่ไม่ปิดกูหรอกไม่ปล่อยไหนมึงกว่า โอเคโอเคโอเคฮะกูอียายาเนี่ยปิดนี่พี่กูอี หิ ยาเนี่ยปิด โอเคนี่ดิโอเคโอเคเ ฮ้ยเตี้ยมาไม่ตื้อบาล่ะยาสุรีกูแหละเตี้ยมาไม่ตื้อเว้ยเนี่ยยาเนี่ยปิดคันเนี่ยบาล่ะฮะแกไม่ทุบนี่ดิแม่ๆนี่ปิดตาปิดกว่า โหโหโหเ ก๋งว่ะเก๋งว่ะเอ๊ะฮะพี่เล่บอลล่ะฮะนี่เหี้ยมาซะพี ่กูนี ่เฮ้ย จนเอาถ่าแกว่ะจนเอาถ่าแกว่ะ อ้าเบลูเปียวเลยงาญีเ อ๊ะกูน ี่กูนี่ตาละบาลู กูนี่ตาโตเอาไปว่ะกูนี่ อ้านี่บาสิบ่กะว่ะ นี่บาสิบ่ว่ะกูนี่จนเอาถ่าแกว่ะกูนี่ อ้ามาถ่าได้มุกว่ะพี่หมกตัวซะนี่ไม่พี่น่ะตายอยู ่ไปว่ากูเย ฮะ เฮ้ย เป็นโนญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญ ตั้งบีดาโก้เป็นอะไรโก้ฉันเอาตัวดีลูยายในกอกตาปีเลยมั้งล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาตัดจานเนี่ยมาตัดจานเนี่ยในตรงนี้มาทั่วมีข้าก็ไปยิ้มมากะงาอาเบียวจ้าบุเดตัวแตงบีโก้ลูมิโอควยมีเยาวลาลีเมเดเยาวลาเย่มาตัดเช่าจ้าบุโลมาจ้าบุเดเก้ไปยิ้มมาสี่ยาวุตัวจ้า ตัวเราอย่าไปซีดเวกูมันไม่มาเลี้ยวจ้าสินะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ มาหล่าวะอาชินมาตายนบากตูซิ้งแอ่เดเนี่ยวอาชินมาชื่อหมอยောက်ชื่อนี่เจ้ามาอาชินมาอลูเจ้าสิ่งเนี่ยถ้าเนี่ยกูตังเงินเดียวกะซ้องบาลุฉုံท่าล่ะเลยมาหล่าวะอะเจ้าတို့ရဲ့လူများเนี่ยปริบัติခါဖြစ်၍ညားတန်တင့်အနေရှင်တက်ပြီးအပြင်းဖြားနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အရှင်မဟဲ့တငယ်တငယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲတမဲ့ပြင်းမှာကျွန်တော်အသက် 30 ရှိပြီပြင်းမှာနဲ့ကျွန်တော်ရွယ်ရီမို့လို့တငယ်လို့မခေါ်ပါနဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကြော့မောင်လူကောင်းပြီမောင်ကြော့မောင် ဘယ်လောက်လို့ခံမှန်းထားသလဲအများဆုံးရှိလား29ပေါ့ကောင်းပြီကြော့မောင်တင်ကပ်ပြီလက်ဝတ်ပြီကသုတ္တောဒနမင်းကြီးရဲ့သားတော်တိဒ္ဓထမင်းသားကိုသိသလားဗျာမြတ်စွာဘုရားငါပြောတဲ့တိဒ္ဓထမင်းသားဟာလေတင်ပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားပဲပေါ့တိဒ္ဓထမင်းသားရဲ့မိခင် ยตอเทวีเนี่ยงาเนี่ยหายาสะโจมาอละเปลี่ยนเป้มานะเปลี่ยนเป้หลุเปียวหิงจ่อมองยุ้มมะล่ะหามาผิดไหนน่ะเป้เล่มมาไม่ผิดไหนหูเอ้ก้าวมิจุ่ยเยอะแต่ 2,500ปี่ดอมเป้จุ่ยเยอะหล่าหายตอเทวีเนี่ยบดุโปเด้สู่รากูญัญญินเดชะต่วยอ่ะเลยเป้แกจนุ่ยเยก้าวมิฉုံกูฉุ่ไล่เป้ห่อยมาจี้ซันฮะ ชิมาชิมาฉันล่ะจีล่ะฉันล่ะจีล่ะไม่เปล่าล่ะจนุกกูมีอหมองทุกข์ยกเลยเมะลูกเปล่าท่าเยเนี่ยปุถุชนนี่หาตีขึ้นตากูอหมองตีเนี่ยบ้ามาไม่ใส่จนุกกูใส่นากะสันนี่มาสันนี่มาเด้ လှလှကြီးလားလှလှကြီးလားလှလှကြီးလူသားစင်စင်မှာဟုတ်ရဲ့လားအသားတွေကတော့ဝါလို့ဝင်းလို့သွားလေးတွေကစိတန်းလို့အိုးရှိုက်ဖို့ကြီးငယ်အတွက်သွင်းနေလှရဲ့လှကြီးလားရှင်မရဲ့မင်းစမောင်းမင်းစမောင်းမင်းစမောင်းဘယ်မှလဲခက်စင်စင်တူတဲ့တူတွေ့ဘူးပါလေမမတွေ့ဘူးပါလေဟာငတ်ချစ်သူတီရာနဲ့ဘယင်မနဲ့တော်တော်တိကိုတူးနေတာကိုလက်စားတတ်ကြည့်စမ်းပါဦ းမောင်ကျော်မောင်မောင်ကျော်မောင်နဲ့ပါလာတဲ့တငယ်ဖြားနေတာဘယ်နည်းရရှိပြီလဲ ၃ရက်ရှိပါပြီရှင်မ၃ရက်ရှိပါပြီ ကဲဒါဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကုပေးပါမယ်သူ့မျက်နှာအုပ်ထားတဲ့စောင်းကြီးကိုသာလှက်လိုက်ပ ါကောင်းပါပြီရှင်မကောင်းပါပြီ အိုးမောင်တော်စန္ဒီမမောင်တော်စန္ဒီမပြန်ရောက်လာပြီခဏလေးများနောက်ကြရင်မောင်တော်အသက်ကိုကဲနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကဲကဲနဝရဆေးရည်ကြီးနဲ့ကုလိုက်မယ်မကြခင်ပျောက်ရပါလိမ့်မယ်မောင်တော်ရေမောင်တော်မောင်တော်ရေ ဟမ်ခင်ဗျာခင်ဗျာဘာသူလဲဘာကြောင့်ဝင်လာ ਈ အုပ်ထားတာတို ့ဟာမောင်တော်စန္ဒီမှာသုံးကလေးရဲ့အလှကိုမြင်မူးမေ့သွားမှစိုးလို့ပါ ဗျာအမူးမေ့သွားလာအောင်လှတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားဥပါဒဏ်ညီမို့လို့လားဟ င် ပြီးတော့ကျောင်းနာမေကစန္ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဗျာလူလားလူလားအကိုကြီးကိုကြောမောင်အကိုကြီးအကိုကြီ းရှိပါလေမောင်တော်စန္ဒီမှာအပြင်မှာသူတို့စောင့်နေကြပါလေ လာရည်ကျုံနာမယ်စန္ဒီမမဟုတ်ဘူးဗျစန္ဒီမမဟုတ်ဘူး ဒီလိုမပြောပါနဲ့စန္ဒီမရေအင်းလေဘဝကြီးဒီလောက်ကူးမာတော့ဘယ်မမိနိုင်မှမလဲမောင်တော်ဟာကျုပ်ရဲ့ချစ်သူစန္ဒီမအစ်ပါစန္ဒီမအစ်ပ ါဟိုးမသိဘူးမသိဘူးခမည်းကိုကျုပ်မသိဘူးကျုပ်မှာဘယ်ကားမှငယ်ကြီးလည်းမရှိဘူးဘိုးဗျာမသိဘူ းပြောလေဦးတော့မောင်တော်ရေပြောလေဦးတော့တော်တော်ကြာတော့မောင်တော်တိလိမ့်မယ်ပေါ့ကဲပြောနေကြတယ်ကြည်စမ်းမောင်တော ်ဘူဘူဖျားဖျားဖျားလူသားစင်စင်မှာဟုတ်ရတာမသိဘူးလက်သမီးများငါ့ကိုပူလုံးလာပြနေရောလားမသိဘူးကွာလှလိုက်ရလှလိုက်ရလှလိုက်ရ လူသားစင်စစ်ပါမောင်တော်ရဲ့လူသားစင်စစ်မှာမောင်ရဲ့မိမအစ်စ်ပါ အပြားကျွန်တော်ရဲ့မိမဟုတ်လားဟာလှလာလိုက်တာဗျာဒီတော့ချိုးတဲ့လှတဲ့မိမကျွန်တော်ဘုရားတသက်တာမှာတကားမှမမြင်ဘူးကန့်ကြမ ်းဒါတောင်နှမတော်ရဲ့ခါကိုစီးထားတဲ့ခပတ်ကျိုးကနည်းနည်းကြီးနေလို့ခက်ကြက်ကြက်ကလေးများစီးလိုက်ရင်ခါသေးလို့ရင်ချင်းဘရုမနီဆိုတာတုံနီအတွေ့ထားခဲ့တာမောင်တော်စန္ဒီရဲ့ တုံနီတုံနီကျွန်တော်နဲ့အတူနေရပါလို့တုံနီရေနော်ကျွန်တော်နဲ့တုံနီမယ်မဟုတ်လား ငါချင်းမရှိဘူးဆို ။ဟိုဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့တုံနီရယ်။တုံနီကမရရင်ကျွန်တော်တည်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာ ။တကယ်တော့မောင်တော်တို့လူလူသားတွေရဲ့အချစ်ဟာကာမတဏအချစ်ပါမောင်တော် ။အိုးမောင်တော်ကလူသားဆိုတော့တုံနီကဘာမို့လဲပြောစမ်းပါတုံနီရယ်။တ ုံနီကမောင်တော်တို့လူလူတော့လူပါပဲ ။ဟွန်း ။မောင်တော်ဒါဗိမဲ့မတည်အောင်လုပ်ထားတဲ့လူသားပါ။မောင်တော်ကလည်းတုံနီလိုမတည်အောင်လုပ်ပြီးမှတုံတရီနဲ့မောင်တော်ပျော်ပျော်ကြီးပေါင်းကြတာပေါ့။အော်တီးဆန်တီးဆန်ငါ့ကိုလက်စားချေဘူးတဲ့။ခိုင်းမဲ့ခိုင်းတော့ငါငယ်ချင်းစန္ဒီမာကိုခိုင်းမိပါတော့လား။တီးဆန်နာရဲ ့။ဘယ်လိုလဲညီလေးမောင်ကလား။မင်းနဲ့ပြင်မပျော်ပါနေရတာနဲ့တို့ပြည်ကိုပြန်မှုသတိများရသေးရဲ့လား ကျွန်တော်ဘယ်ကူမှမပြန်တော့ဘူးကိုကြီးကျွန်တော်မပြန်တော့ဘူးကိုပြန်တော့ ဟေးဟေးဟေး တုံနည်းကိုကျွန်တော်မခွဲနိုင်ဘူးတုံနည်းကိုကျွန်တော်ခွဲနိုင်တရားလိုက်မယ်ကိုကျွန်တော်မပြန်လည်းမပြန်တော့ဘူးအဖေကိုသာကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါကိုကြီးအားကျွန်တော်မပြန်တော့ဘူ းဟေးကောင်းကွာ မောင်တော်စန္ဒီမာနဲ့မောင်ကျော့မောင်အသက်900ရှည်တဲ့တေဇောတက်မီးကြီးတွေညီကြီးတွင်းထဲကထွက်လာရင်တယောက်တလဲစီစင်းရမယ်နော်စင်းရပါမလား ကျွန်တော်မစင်းရပါဘူးပြင်မ चलो अतले में शिज़ि मो ए माँजो माँगा तने या माँ कंजा या में तो कागु चक देने दूरे के माँनो सनी माँ मीरा उठे याऊं अतब इन्हीं सूटे को मीमा शीरे अमूरे को शूट लाइनो भाले चाऊ नी दला ओ सिमोरो में चाऊ बाहु तो नी ये ढाबी में मटोड़ सा माँनो ती सुन दुआई ली होरी का तो नी ने कोई बाहु रो ती चाऊ दे बुआ के डाबी माँनो सिखा याऊं तुम्हारी इन्हीं मामे तुम्हारी सीना मी ये माँनो सिंह मी माहूला ओ सिंह वाले माँनो माँनो सिंह वाले हो तेजो टम्मी जी तू ने का ठोला भी माँनो तुम्हारी सिंह मी नो तुम्हारी सिंह मी माँनो ये हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ตุ๊บบ่าวดิเก็บบ่าวดิเก็บบ่าวโอ้ยเก็บมามีหลองเลยแม่หน้ากูมันกั้นเลยลูกเดียวนี่บ่าวเนาะบ่าวเนาะสันนี่มาบ่าวเนาะสันนี่มาแต่แม่รอเตียเลยแม่แต่แม่รอเตียรอแม่แต่แม่รอกูหนูลูกอีกันนี่ส่งนี่เนาะบ่าวเนาะบ่าวเนาะ มองหนอมองหนออ้าตุงนี่ทำไมหรอทำไมหรอกูจะบอกลูกบ่าวตุงนี่มีชื่อเหรอตุงนี้อยู่เกณฑ์ทำไมกูจะบอกมีหลังลูกพี่อาพี่ตัวเรื่องลูกพี่อากูจะไปลูกพี่เกณฑ์ไหนมาเลยงานนี้เยอะจังมากกว่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าตุงนี้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า Manula, Tony. Tony, Tony, Tony, Tony, Tony. A pig out of Dava Bay. Tony, be male. Meet a million name, be a pig, be a map, be a guarabu. Luene gale, tea toyo. Tame bum, my little trapilla, beba. Hello, with you, Bobby. Finally, I'm not leaning out in the diva, Mojo. Bye. Above on Niliba, young old lady Loga. Niligo, young old sister, you might be acting in a bye. Mojo, Mongo, season my rock way. Don't you copy that? Don't you copy that? Copy that. You literally don't leave me my serious degree. Good life, you're a poopy man, no? No, no, hala, like poopy man. What are they done? What are they done? What are they done? No matter what we ตาเปียลาพี่ตาตาตาเปียลาพี่วินตาเลยตาตาเอ๊ะมิมิวินตาเลยตาจานิตาตูตูรู้อ่ะจ่อจ่อจ่อกี่ไข่หมูล่ะอ๋อชิงชิงกูตาเนี่ยมองจ่อมองเยผ่ากินน่ะกองดินซู กูเอาเนี่ยไม่มาจม่าจ่อเกไข่มาได้สิจ่อเกไข่มาได้ฮะกูมาได้จ่อเองกูมาได้จุอสาก็เอาเนี่ยตาจ่อมองกูตื่นเรามาดีเจ้าหน่วยกูเย็นน่ะล้นลงเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแกอ๋อเปลี่ยวซ้ํามาอ๋อชื่อเนี่ยตะบุอุสะลั้นนี่ จุ๊กว่าตงตรีเปียนมาอุ้ชุบดิไต่ปีจุ๊กตังเงินจีนอ่องดิงโคปีตั้วแกเอริไต่ปีเลยยောက်ยอมะเป็ดมาติมะเป็ดมาไต่ดิตัวบ้าปิสิยะระนาฤดูอ่องดิเมียนเลยเมียนรอบะซอไต่ปีโคอยู่ถั่วปีละแกอู้จุ๊กเลยอตันตันต้าบิเมจุ๊กบะลูมาต้าไม่อยากจุ๊กตุ๊กเนี่ยวถั่วปีดาดูย้ายดูเลยตี Tapi me, lu yang tak desi, meyakinkan aku. lawazor tak ni dek, awak deh ha. Kesih ya nabi, tu teure luji nane. Cukup deh jauh kiamnya. Tu tapi itu ada. Tapi macam cukup deh ka meyak, tak macam apa. Mau tu layak ame, cuma kan lu ne tu ibu. Tapi yang senge, cukup le. Lu deh ku seni, cinta orang dah mabe. Mau lu layak ame ne bau demi. Sangat mengejar dia. Pima pia liku nai. Kui kujo mau kujo mau kui kui jono cintu mana domi kopi ba kopi kopi ba kopi sama kopi ya ba. Kek ni ni kek mio pio ni liku. Siri sah sih tuai kui yang lekan. Kui kui jono apa tu leh apa tu leh. Siri sah sih apa domi sih. Hula lah hula. โอเคนี่เลยโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโ

माँ या तीरा को चित दिए लाएं पहले मिले ठहरे तीरा ये कोई ये ना मातीरा जो सोये अरे बे बिया बिया सुरे चिम्मी पेशी वाले तीरा तीरा डाउन में ला माँ ये हाँ ठहरे कुपु बादी रे तीरा ये ठीक है बियों नहीं डाबा है ओनी कोमा ब्राउन मैं आंटी ने चौकी गई हूँ जब उदी रोता चौमा मोरा เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ अबली तुझे गुरो खो दवा बा रे ए तू गुरो छना भी बा रे तो नहीं गुट ले जा जो ये बजा उड़ा का ओ मैं लूजर नो दिया पोला दे जे मलू सो यो का मलू सो यो नो ကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြ ลูกหล่าชิมเปียวเสียไม่รู้บ่กูหลูหล่ากูตีราตึกจี้สุติมาเลยชิงตรงนี้เบรุก็บ่มาพี่กูยกมาละแหละฮะตรงนี้บ่ก็บ่มาจ๋ามาบ่รู้จ๋าชิมหล่าบ่กูกูหลูหล่ากะแหละตีรากูบ่รู้เปียวนี่ล่ะแหละลาตั้วจ๋าซุอ๋อตีราตีราตีรากูจ่มองตีรากูชิมเปียกู จ้ะมองมาบาดิอ่ะเบลอเรามองจ้ะมองเมียญีลีเมงลาไกษะกูเมียตบอดูเยอ่ะตู่บาเรป่ะตู่บาเรจนอญีลีสิชันตาเยจนอสิชันตาเรเนตู่บาเวลีแต่เนญีลีโตชิงชิงกะอ๋อจิกก็ชิจายล่ะโหลอืมมองจ้ะมองเยญี tali lula garo, tonri sobi. Nyesi oga, pomo kamu kwa. Ah, kamu re bhai, kamu re kamu. Abaro luji jinga go, kliye mingla yego. Be yello lom melu season shi. Oh, lame tene ngenu ni ma be. Season bi melu songja thare mau jo mau. เดี๋ยวจ้ะอืมกูเจ้ามาวันนี้มาล่ะเมื่อวานบ่าวบ่าวมาลาดีอ่ะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจ้ะตานี่บ่าวเจ้ามาอูทีนี้จ้ามาเว้ยมันนี่อยู่อี้ตะจี้กิส่าเนี่ยตะตวาลีเยกวยฮ่าเปียฮ่ากูจี้อ่ะเลยจนรู้แห่เมงลาบัวนี่มาเว้ยตวาดเลยลูกอ่ะตะแกซู้ได้กูจี้บ่าเว้ยบ่มาเลดีล่ะบ่มาเลดีล่ะเฮ้ยฮ่านี่มากูจี้กูเจ้ามาซาไปตวาดเลยอืมซาไปตวาดเลยสู่รอ ตุ๊กก็ไปตั้วรู้เลยตูดีเนี่ยมาเนเลโกจัดตั้วมาเลยมัมมาเลยอ๋อก้าวเลยก้าวเลยอะคูหลูมิงลายูนี่ได้เฉยมาตูหลูตะเยบ้อจ่องเนี่ยหลูไม่ใช่ดาเว้ยก้าวเลยปี้ซะมาซาตะเกเรากูจัดมาหาตะเยบ้อจ่องเนี่ยหลูเตียมะหุบปากูล่ะตีดาเทนหลูหลูซู้ดิก็แลตะเกหลูซู้อึดดิมะหุบปากูหลูซู้อึดดิว่ะบาผิดหลูกูจัดมาหลูโลอะเนหลูสรอก ตีดากูจ่อมาหมดเตยพ่อจ่องเนี่ยหลูหลูจนชะมุ้งดีตั้วออกมาอู้นี่เล่มหมองหลูละฮะเมม้าปีเหมี่ยวพ้ากะชิ้นตองตั้งเนี่ยติเป็ดปีช้ามาชื่อเดตุนดรีเบม้ากูอัตถะแท้มะกะชิ้นเข็นซวยลั้นมิหลูตุนดรีเบม้าแลเตส่งตั้วยอนี่เล่มหมองหน้ามา ยินยันนี่สิทธิ์ษาโยคะผิดนี่ชาบาระกานเหลือซัวไต่ไส่นากะรอเพียงตุนดิยีเพียงมะเนี่ยตีดาเนี่ยยุคชิ้นอิมตะมาตูลีดอกกะนี่เล่มองหลูละเล่แท้อกั่วเส้นปิ๊ดอกกะโทอะไลตาบาอืมตะเกเรากูจ่อมองเยอเมดอจ่อกิไคหานี่เล่มองไรอภีอุวนัยงเจอิอเส็บ เออกูจ่อมองเองพากินหานี่เล่มองไรอภีอู้นายอ่อมาปิสิริกูยูจินลุยัดเสร็จยุมมากောက်ติแค่ดลุอู้นายเงเจกูจ่อมองเองอเมกูเดฉิติกลาจ้วยเนเต็งดลุตะเงเจ้นบ่ติสสาชิยะเมซาตะเงเจ้นเยยีซากูฉิติจินฉิติจันจันบีจ้วยเนเต็งอยู่แกเดถ้าจ่อง กูจ่อมองเนี่ยพากินกောက်จิยกมาแกเหมียวกูจ่อมองเนี่ยอะเต็มนึงล้วนซุยเนี่ยสดีบีฉิจ้วยดิสัดเลยอ่ะจิ่งผิดไปได้ล่ะจ่อมองเฮ้ยอะไรกูจ่อมองเนี่ยอัจฉิจิฉิตอเลยยีซาแม่นูอ่ะบ่าวฉิต้อตาชินมองนะเซี่ยมาเอกระยะโดชิมาปิสิยะนี้โด ผู้ทุจัญญานบะผิดชินสันนี่มากูเมียนๆฉิกขินซวยลั้นมิญมาเพียงเหมี่ยวพะชิ้นตองดั้นจาเนี่ยตี้แบบเปียจาจิตองนี้เพียงมาจิชินสันนี่มาเตยဝင်ซาเลยโลวินซามောင်หลูละกูมหายันวงญุระไนเบนี้เบโบลายอกตื้อส่งอุเมสุดากูจนอสายิตุนันนะวินจองเนี่ยลงหวั่นปิ๊ดเนี่ยอแกยเมียจะตอเดวินเนี่ยอหละไต่เป้มานะไต่เป้ตองนี้เพียงมากูตื้อชิเก่บากะสิ่งที่เตดันตัวอ่ะหมั่นเนี่ย 50张家吧，今朝啥一点不晓得，难道我叫你？外面交杂路嘛，地址也不晓得，怎么样？哎呦，妈，要选你车，一句半不骂，不往后面一个，气度落地。 มาอยู่ดินซาดาชิไหนบาดีจีอยู่แก่ผู้ก็จิตสุจอกดาสนุยาดีสนุยาดีดาวีผู้ญาตะทามุตะเทปิเมตะเทมีตุนยาอยู่ผู้ญิมีตุนยาอยู่ผู้ญิมี ที่บอกว่าพี่ชิจุยดีบ้า